Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk közöttetek, és hogy a Golgota keresztény gyülekezetet befogadtátok a saját kis termetekbe. Úgyhogy ez egy nagyon nagy áldás volt, amikor megérkeztünk, és akkor mondták, hogy a testvér gyülekezetnek a termében lehet a Golgota gyülekezet. Úgyhogy Isten áldjon meg titeket ezért nagyon gazdagon, és legyen veletek minden nap. Mondjátok meg nekünk, hogy nem tudtunk szépen most kiöltözni, mert nem számítottunk rá, hogy még itt leszünk így vasárnap alkalmon, úgyhogy nem tudtunk olyan szép ruhát hozni vasárnapra. Köszönjük szépen, hogy... Illetve senkit ne zavarja, mert lesz, van közöttünk két külföldi is, akiknek fognak ott fordítani, tehát hogy fogtok hallani, hogy egy, Jami, bocsánat. De ők elmentek, jó. Hogy... nem beszélgetni fognak egymással, hanem angolra fognak itt fordítani az egyik lány a gyülekezetünkből. Az apostolok cselekedetének 14. részénél nyissátok ki Istennek igéjét, és ezt fogjuk menni, ez egy elég hosszú szakasz fogunk megnézni, mert nézzük, hogy Pál apostolék hogyan szolgálták az Úr Jézus Krisztust. Olvasom a 14. rész első pár versét. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt mentek be a zsidó zsinagógájába és prédikáltak ugyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lett hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindíták és megharagíták a pogányok lelkét az atyafiak ellen, azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz fel az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja valahogy jelek, és csodák történjenek az ő kezeik által. Pál és Barnabás egymás mellett, két férfi, akik az Úr kegyelmét viszik tovább a pogány földekre. Ugye abban az időben, hát ők először hallottak ott Jézus Krisztusról. Most már ugye nem olyan, most már nagyon könnyű a dolog. Most már, hogy vannak gyülekezetek, csak valaki elmegy egy gyülekezetbe, és beül is, tud hallani Jézus Krisztusról. Abban az időben nem. Abban az időben el kellett vinni ugye más helyekre az evangéliumot. És Pál apostol és Barnabás őket Antiókiában, a 13. részből tudjuk meg, őket kiválasztotta a Szentlélek, azt mondja az igenes, hogy őket a Szentlélek elválasztotta arra, hogy jöjjenek és vigyék az evangéliumot a pogány területekre. És ha emlékeztek, ugye Pál apostolnak ez az elhívás, hogy a pogányoknak vigye el az evangéliumot. És ez egy nagyon nagy kiváltság, ugye egyrészt az, hogy az evangéliumot hirdethetjük. És nekünk is egy nagy kiváltság volt, hogy amikor ide érkeztünk Győrbe, hogy az evangéliumot tudtuk hirdetni. Nem azt mondtuk, hogy van egy nagyon szép Golgota, és gyertek oda, hanem azt tudtuk mondani, hogy van egy nagyon szép Jézus Krisztus. És hogy ahhoz kell jönni, és meg kell térni, és be kell fogadni a szívünkbe. És ez a két férfi, Pál és Barnabás, Vádáknál indultak a szolgálatba, és eljutottak ide Ikóniumban. De az előző helyen, ahol voltak, ott örömmel is fogadták őket, meg nem is. Nagyon sokan azt mondták, hogy maradjatok itt. Azt mondja, hogy szó szerint az eredeti szövegben, hogy könyörögtek nekik, hogy maradjatok itt, hogy tovább beszéltek nekünk Jézus Krisztusról. Velünk ilyen nem történt tegnap Győrben, hogy azt mondták, hogy mindenképp maradjatok itt velünk, hogy beszéltek még Jézusról. De megtörténhet, és Pálékkal ez megtörtént. De azt mondták nagyon sokan, hogy mi ebben nem akarunk belenni. Nagyon sok zsidó azt mondta, mi maradunk a hagyományok mellett, mi maradunk a törvény mellett. Nekünk nem beszéltek itt Jézus Krisztusról. Mi nem akarjuk őt elfogadni, nem akarjuk befogadni az életünkbe. És de Pál és Barnabás, ők ennek nem engedtek, ők tovább beszéltek. És ott maradtak, és beszéltek nekik tovább Jézus Krisztusról. Aztán eljöttek, és el is üldözték őket, onnan azt olvasok ott a 13. rész 52. versében, hogy őket, vagy 51. versében, hogy őket kimentek onnan a határokra, és le is rázták ugye a port még a lábukról is, és így jutottak el majd onnan Ikóniumban. Hát akkor ment az üldözés. Akkor elkezdődött a keresztény üldözés. És itt még ilyen, mondhatjuk azt, hogy ilyen gyerekcipőben járt ez a keresztény üldözés. Majd sokkal később, pár évtizeddel később már nagyon erősen üldözik a keresztényeket. Akkor már nem csak, hogy eltolják őket az ország határon túlra, hanem akkor már oroszlánok elévetik őket. Akkor már lefejezik őket, akkor már leszúrják őket, és egyre erősebben fog ezt támadni. És az ellenségnek van egy célja. Az, hogy minket Istentől, Krisztustól elszakítson, elválasszon. És győjön is ez a célja az emberek szívébe, hogy ne ismerjék meg, ne hallják meg, hogy Isten mit akar nekik mondani. És valószínűleg ti is tudjátok, hogy a világon mai napon keresztény üldözés van. Több tízezer, több százezer keresztény, millióan vannak a világon, akiknek össze kell bújni valami kis barlangba, vagy valami helyen, hogy össze tudjanak ülni, és az igét hallgassák. Nagyon sok helyen nyilvános keresztény lefejezést tartanak. Vannak olyan országok, ahol lefejezik a keresztényeket. És ezt be is mutatják még a tévében, és vannak olyan helyek. Mai napon keresztény üldözés van. És nekünk milyen nagy áldás, hogy mi összejöhetünk, és nem fog minket senki innen elzavarni, meg leszúrni, meg börtönbe zárni. De vannak nagyon sok helyen, ahol még mai napon nagyon keményen megélik az, hogy Krisztusért kiállnak, és ezért a hitükért őket üldözik. Nekünk a keresztény üldözés, ha lehet így fogalmazni, nem ugyanaz, mint egyes országokban, hogy lefejeznek, vagy levágják a kezünket, vagy a lábunkat, hanem valami más. Azt mondják, hogy akkor visszük a szórólapot, hogy gyere el, azt mondják, hogy engem nem érdekel. Vagy a munkahelyen azt mondják, hogy te is keresztény vagy, te is hiszel Jézusba, hát te bolond vagy. Kit érdekel? Ne foglalkozz vele. Te is vallásos ember vagy? Te is szoktál járni gyülekezetbe? Hát, nincs erre szükség. Nem kell. A feleség azt akarja, hogy Isten így kihagyd az életedből. Azt akarja, hogy ne legyen ő az ura a te életednek. Azt akarja, hogy ne ő vezessen téged. Azt akarja, hogy ne fogadd be az ő kegyelmét Jézus Krisztus által. És az ellenség ma is ugyanígy munkálkodik. És 52. versben azt olvassuk, hogy ők a tanítványok annak ellenére beteltek Szentlélekkel és örömmel. Ez nagyon fontos, hogy keresztény emberként ott legyen az öröm az életünkben. Bármi van. Bármilyen üldözés van. És olyan jó volt, amikor bejöttünk ide, és már egyből ránk mosolyogtak itt az Erzsike néni, meg a többiek, nem tudom a többieknek a nevét, elnézést kérek, meg Pál, milyen szép neve van, hogy egy mosolygós idős emberekkel találkoztunk, és nagyon nagy szükség van a mosolygós idős emberekre. Én nagyon sokáig jártam misszióba, több ezer idős nénivel, bácsival beszéltem. És nagyon szomorú voltam. Mert nagyon sokan idős emberek nem ismerik Jézus Krisztust. Nagyon-nagyon sokan. És már volt olyan, hogy már majdnem sírtam, hogy akkor beszéltem neki Jézusról, és azt mondta, hogy engem nem érdekel. Idős néni bácsi. És azt mondom, te tetszik járni gyülekezetbe? Igen, jár a gyülekezetbe. És mondom, te Jézus meghalt a néniért. Engem nem érdekel. Meghalunk, aztán el vagyunk temetve, onnantól kezdve nincs semmi. És ez nagyon fáj, hogy nagyon sok idős ember nem ismeri az Úr Jézust. És kell, hogy ők is meghallják. Meg kell, hogy meghallják a fiatalok. És most nagyon jó, itt vannak ugye az idős, és itt vannak az új generáció. És ez milyen jó, hogy együtt vagyunk így, az idősek és a fiatalok. Legyen ott az öröm. És az ellenség azt akarja, az örömet akarja elvenni. Hogy ne ragyogjanak az idős emberek, ne ragyogjanak a fiatalok. Hogy keserűek legyünk, hogy ilyen kemények legyünk. Nagyon kell, hogy ott legyen keresztényként az öröm az életünkbe, amit Krisztus által kapunk. És ugye elmentek erre a pogány földre, Ikóniumba, és Pálék bementek a zsinagógákba, és a zsidóknak kezdték el hirdetni az evangéliumot. És ott voltak zsidók is, meg pogányok is. Olyan jó, hogy ott is voltak pogányok is, meg zsidók is. És voltak, akik pogányokat érdekelt az, hogy ki ez az Izraelnek az Istene. Akartak tőle róla többet tudni. Nagyon sokan fölvették a zsidó hagyományokat, a törvényeket is, és akartak Istenről még többet megtudni. És hogy beszéltek nekik, nagyon sokan azt olvassuk, hogy nagyon sokan hittek. Nagyon sokan hittek, befogadták Jézust az életükbe. És ez milyen jó. Mindeddig a pillanatok, amíg a kettes versig nem jutottunk, ahol azt olvassuk, hogy de nagyon sokan a zsidók közül felindították és megharagudtak Pálékra is, a pogányoknak a lelkét ellenük fordították. És azt olvastuk a harmadik versben, hogy azért sok időt töltöttek ott bátran prédikálva. Pálék egyik helyről elüldözték őket, elmentek egy másik helyre, ott is akarják őket üldözni. Állandóan ez történik. Elmentek egy helyre, elüldözik, másik helyre, onnan is akarják őket üldözni. És itt is már az a pillanatban, hogy egyből akarják őket üldözni. És mit olvastunk a hármas versben? Azért ez annyira tetszik nekem, azt mondja, hogy azért. Annak ellenére, hogy elkezdték őket üldözni, ők ott maradtak. És ez egy nagyon jó dolog. Ők Jézus Krisztusra figyeltek. Nem foglalkoztak azzal, hogy milyenek a körülmények. Hogy az ellenség őket el akarja pusztítani. Nem foglalkoztak azzal, hogy őket el akarják üldözni arra a területről. Ők annak ellenére ott maradtak. És lesznek nehézségek. Ahogy járunk az Úrral, ugye itt már az idősebb testvérek jobban tudják, hogy lesznek nehézségek, lesznek fájdalmak, lesz küszködés. Ugye én beszélgettem itt nemrég, és mondta, hogy az ő felesége nagyon beteg, és fájdalmai vannak, és már nem is tud jönni egy gyülekezetbe. És Jézus nem ígérte nekünk azt, hogy minden jó lesz az életünkben. Megtérünk, sose lesz semmi bajunk, csak örömünk lesz, nem fogunk soha sírni, nem lesz semmi fájdalmunk, nem lesz semmi szenvedésünk. Ilyet nem ígért nekünk Jézus. És ezzel Pálék is nagyon tisztában volt. És ennek ellenére, hogy volt a nehézség, volt a támadás ellenük, ők ott maradtak. És milyen jó, hogy ti is itt maradtatok Győrön is, és akarjátok tovább hirdetni Istennek az üzenetét az itt lévő embereknek. Vannak itt fiatalok, Balázs, aki jött velünk, és szórólapozott, és beszélt Jézusról. Itt maradni. Akkor is, amikor nagyon nehéz, akkor is, amikor minden mással tudnánk foglalkozni, sok a probléma, akkor is ott maradni. És végezni Istennek a munkáját. Ez nem könnyű. Nem könnyű feladat. De ezt kell végeznünk. És azt olvasok, hogy bátran prédikáltak. És az apostolok cselekedete tele van ezzel, hogy bátran mentek, bátran hirdették az evangéliumot. Olyan jó, hogy bátran. Ez azt jelenti szó szerint ez a szó, hogy merészen, nyíltan kiállva elmondani. Nekem volt egy készítésem, hogy amikor tegnap a piacon majdnem fel akartam állni valami pódiumra, hogy kiabálják nekik, hogy Jézus szereti titeket. Csak aztán azt mondták, hogy lehet, hogy rám borítják az uborkás, nem tudom milyen dobozokat, meg a krumplival megdobálnak tojással. De volt egy ilyen készítés, hogy oda kiáltan, hogy Jézus szeret benneteket. Figyeljétek meg, halljátok meg, hogy itt van Isten. És ezek bátran, miért voltak ilyen bátran? Mert tudták, hogy Isten ott van mögöttük. Hogy az, amit hirdetnek, az Istentől magától van. És hogy bármilyen a körülmény is, ők Isten kezében vannak. Bármilyen nehézség is van, ők Isten kezében vannak. Bármilyen szenvedés is van, ők Isten kezében vannak. Nem az emberektől függtek. És bátran hirdették. Pálék nagyon, mondhatjuk azt, hogy hűségesek voltak. Hűségesek voltak Jézus Krisztushoz. És van egy nagyon kedvenc igeversem az 1 Korintus 4-ben, ahol azt mondja az ige, 1 Korintus 4, 1-es első, második verse, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívánatik, az, hogy mindenekben hívnek vagy hűségesnek találtassék. És itt az a Krisztus szolgái szó, nagyon érdekes szó az eredeti szövegben, a görögben. Az azt jelenti, hogy ilyen alsó evezős. Krisztus alsó evezősei vagyunk. Ami azt jelenti, hogy abban az időben a rabszolgákat, ugye hajókon használták, akkor nem volt motor, hogy bekapcsolták, és akkor ment a hajó, és akkor ugye milyen kényelmes volt, hanem akkor a rabszolgákkal hajtották a hajót. És akkor az alsó szinteken voltak a rabszolgák, és ugye egész nap ez volt az ő dolguk, hogy fogták a lapátot, és húzták is. És húzták. És nem volt az, hogy 5 perc, hadd menjek már ki egy cigiszünetre, vagy szeretnék egy szendvicset megenni. Hát ilyen nem volt. Le voltak láncolva, és egész nap. Gyorsabban, vagy lassabban, de egész nap ezt is. És azt mondja Pál apostol, na milyenek vagyunk mi is, ilyen szolgái vagyunk Krisztusnak. Hogy így nappal lát, csak csináljuk. És nincs más. Nincsen, hogy én mit akarok, nincsen, hogy a mellettem ülő mit szeretne, hanem az van, amit mondott nekik ugye a vezetőjük, vagy a parancsnokuk. Nekünk a mi vezetőnk Jézus Krisztus. De olyan jó, hogy ő nem egy ilyen hajcsár, hogy így kitapossa ugye a belünket is, hanem ő nagyon szeret bennünket. Ő az életét adta miértünk. Az ő szeretetében akar bennünket vezetni. De azt mondja, hogy ami tőlünk megkívántatik, az a hűség. Hűségesnek lenni. És tudjátok, hogy ez annyira hiányzik a társadalmakból, a hűség minden téren. Nem csak Isten felé való viszonyunkban, hanem a kapcsolataink terén. Magyarországon most már nem tudom, 50-60% a házasságoknak az elválása. Hűség, hol van már a hűség? Néztem egy kimutatást Amerikában, hogy az akkori keresztények 1900-as évek elején 1000-ből egy elválás volt. Most már 1000-ből 600. Itt tartunk most már. Nincs hűség. Nem tudják mi. És a fiatalok se tudják, mi az a hűség. Együtt járunk, aztán majd lesz valahogy. Jön a következő, az se jó. Hogy hűség. De kitartani egy másik ember mellett, 40-50 éven keresztül, jóba, rosszba, ugye az oda kell, odaszállás, oda kell hűség. És ugyanezt kell a Istenem a kapcsolatunkba. Odaszállás, hűség. És azt mondja, hogy hirdették Istennek az igéjét, és emellett Isten csodákat és jeleket adott az ő kezeik által. Isten nem adta az ő hatalmát ott a fogányok között. Különböző jelek és csodák, ilyen természetfeletti dolgok történtek, meggyógyultak az emberek. És ugye, nézzétek meg majd, hogy nem a csoda fogja szülni a hitet, hanem a fordítva van, a hit szüli a csodát. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem erre tértek meg az emberek, hogy láttak egy nagy csodát. Az emberek most is erre vágynak, hogy lássanak valami érdekes dolgot. Hú, milyen jó ez, vagy milyen jó az. A tévében Mónika Show-t megnézzük, lássunk valami nagyon jó csodát. És nagyon sokan ezt nézik. Ez borzasztó. Én amikor szoktam látni, hogy én a reklámban, én majdnem sírok. Hogy emberek ott egymást gyötrik, és még odaadják a tévébe is. Ez fájdalmas, szörnyű. Az embernek mindig kell valami szenzáció, amit így meg tudnak nézni, meg tudnak így fogni. Itt viszont Isten volt ott, és az ő csodáit is elmutatta meg. És ugye fontos tudnunk, hogy a hit az hallásból van. Meg kell hallani Istennek a hangját. És van egy kérdésem felétek, hogy mikor hallottad utoljára te megváltódnak a hangját? Vagy inkább úgy fogalmaz, hogy mikor volt az, hogy meg akartad hallani az ő hangját? Mert Isten szól folyamatosan. De mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy Uram, hallak, és akarom tenni azt, amit te mondasz. Keresztényként ugye már csináljuk azt, hogy hát már vagyok olyan érett hívő, hogy tudom már, mit kell csinálnom, hogy kell élnem a keresztény életemet. Ilyet nem szabad mondanunk soha. Mi állandóan függésben vagyunk Istennel. Ő tudja, hogy mi a jó, és ő neki kell engem vezetni, nem fordítva. Ő az, aki is. Ő szólni akar hozzánk. Neki van üzenete a te számodra, és minden nap. Akkor kinyitjuk az igét is, és csak így Isten szólni akar rajta keresztül. Vagy amikor imádságban az ő lábainál ott ülünk. Aztán azt olvassuk, hogy de a városnak sokasága meghasonlik, és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett voltak. És mikor a pogányok, a zsidók, az ő főemberik egybe támadást indítottak, hogy bosszúsággal ülessék, megkövezzék őket. Ők megtudták és elfutottak Likaóniának városaiba, Lisztrába, Derbébe és a körülvaló tartományba, és ott prédikálták vala az evangéliumot. És azt látjuk, hogy ott van Isten, szóval Istennek az evangélium, a kegyelem, jelek és csodák történnek, és akkor jön a másik oldal, akik ugye ellenük akarnak jönni, hogy ezt hagyjátok abba, erre nekünk nincs szükségünk. Megoszlottak. És tudjátok, hogy Jézus mindig egy ilyen megoszlást hoz az emberek életébe. Vagy hiszel benne, vagy nem. Nincs olyan, hogy arany középút. Én hiszek is Jézusban, meg nem is. Én úgy vele is vagyok, meg nem is vagyok vele. Ilyen nincsen. Ha valaki azt mondja, hogy vele is van, meg nem is, akkor az valószínűleg az nincs is, nem is ismeri Jézus Krisztust. Tehát vagy hisz valaki, vagy nem. És ez egy fontos vízválasztó. És itt is ez történik, ez a megoszlás. Ez a megoszlás van. És mit csináltak Pálék? Látták, hogy itt nagyon véresen komolyan gondolják, hogy őket elüldözték, ugye meg akarták őket ölni. Látták ezek a problémát, és azt mondták, hogy meg akarunk titeket ölni. És el is mentek onnan egy másik vidékre, és azt olvassuk, hogy 7-es versben, hogy ott is prédikálták az evangéliumot. Nézzétek meg, hogy Pálék nem csak, hogy így elmenekültek oda, hanem azt olvassuk, hogy úgy mentek oda, hogy az evangéliumot hirdessék. Ez egy nagyon fontos dolog. hogy nem ijedtek meg, jaj, most mi lesz velünk, meg fognak ölni, és akkor gyorsan elmenekültek, hanem azért is mentek el, hogy azon a helyen is az evangéliumot hirdessék. Nézzetek meg, hogy mennyire bíztak az Úrban, mennyire az életük teljesen függött az ő Úruktól. És ott is mit hirdettek? Az evangéliumot. Ez nagyon fontos, és nagyon szükség van erre, hogy ezt tegyük. És azt olvastuk, a 8-as verstől, hogy és Lisztrában ült egy lábainál tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. És hallá Pál beszélni, aki szemeit rá függesztvén, és látva, hogy van hite, hogy meggyógyuljon. Mondd a nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött és járt. A sokaság pedig látta, amikor mit Pál cselekedett, felkiálta, likóniai nyelven mondván, az Istenek jöttek el mi hozzánk emberi ábrázatban. És hívják fel a Barnabás Jupiternek, Pál pedig Merkúriusnak, mint hogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek templom az ő városuk előtt volt, felkoszorozott bikákat hajtva kapukhoz sokasság együtt áldozni akartak. Tehát ott vannak ezen egy másik pogány helyen, és Pál megint elkezd hirdetni az evangéliumot, és valószínűleg, hogy egy ilyen piacon lehettek, vagy a városkapuban, akkor abban az időben a városkapu volt az ilyen törvénykedésnek a helye, és ott nagyon sok ember megfordult, vagy valószínűleg, hogy a piacon lehettek, ahol megint csak ugye sok ember volt, Pál mindig azt nézte, hogy milyen sok embert tudja jutatni, és megy a nagy nyüzsgés, és megy a nagy beszéd. És ezek közül egyetlen egy ember hallja meg Istennek az üzenetét. Ugye milyen érdekes ez? Hogy a nagy világ zajában hány ember hallja meg Istennek az üzenetét? Ugye, hogy mentünk, hogy a piacon, meg a városban, és hogy az emberek nem fogadták el a szórólapokat, vagy hogy akartunk velük beszélgetni. Vajon közülük hányan akarták meghallani az evangéliumot? Itt egyetlen egy ember hallotta meg. És azt mondja, és Pál látta benne a hitet. És tudjátok, a Bibliában, amikor azt olvasok, hogy hallani, akkor az kicsit ilyen több, mint az, hogy meghallotta is, hogy nagyjából tudta, hogy miről van szó. Nem csak ennyit jelent. A Bibliában sokkal több ennek a jelentése. Azt jelenti hallani, hogy befogadni. Hogy életének a részévé válik az, amit befogadott. Hogy onnantól kezdve teljes lényével odaszánta magát annak az üzenetnek, amit meghallott. Ez kicsit több annál, hogy valamit hallott, és akkor gondolta. De nem csak ez az egy ember hallotta, hanem nagyon sokan hallgatták, mit mondtál, de ők nem jutott el a szívükig az üzenet. Ennek az egyetlen egy embernek, ennek a sánta embernek, aki születésétől fogva nem tudott járni, ő hallotta csak meg egyedül üzenetet. És ez milyen szomorú, ugye? És Isten is szólni akar, és gyógyítani akar az ő szavával. Gyógyítani, mert szükség van arra, hogy az ő szavával bennünket fölépítse. És mert jó, hogy van az ő igéje, amely élet és lélek a mi számunkra. És ezáltal akar minket fölépíteni, megerősíteni, vigasztalni. És az ember befogadta. És Pál, amikor rá függesztette a szemét, és azt mondta, hogy nagy felszól kellett, hogy állj fel a lábaidra. És azonnal fölállt, és felszakadt ez a fiatalember. Egy óriási nagy csoda történt ott. Gondoljátok el. Ilyet nem láttak az előtt ott azok a pogány emberek, hogy valaki szól, és egyszer csak valaki feláll. És mindenki ismert ezt a sántát, tudták, hogy ő valószínűleg ott koldult mindig a piacon, vagy a város közelébe. És mindenki tudta, hogy az ember nem tud járni. És akkor meglátták, hogy az ember föláll, elkezdtek csodálkozni. De jó igaz, hogy Istenek jöttek el közénk. És ez egy nagyon érdekes dolog. Itt egy nagyon nagy vízválasztó van itt ebben a dologban. Azt mondja, hogy Istenek jöttek el közénk. Vajon miért? Hát azért most gondoljátok el, Pált és Barnabást állandóan csak üldözték. Elmentek valahova, mindig csak meg akarták őket verni, vagy meg akarták őket ölni. Itt meg azt olvasok, hogy hát Istenek vannak közöttünk. Ugye milyen hirtelen, milyen nagy váltás. Az ellenség nagyon ravasz. És most gondoljátok el, hogyha Pál és Barnabás azt mondja, hogy tényleg. Azt mondta volna Pál, hogy hát ezt én csináltam. Tényleg, hát nekem van hatalom, és engem így tisztelnek, meg a Barnabást is. Akkor, hát mi vagyunk valakik. hú, hát most itt rólunk szól ez a dolog. Akkor engedjük azt, hogy bennünket így tiszteljenek. És majd lehet, hogy így, ez majd később esetleg az evangéliumnak a javára lesz, mert akkor lehet, hogy többen meg fogják hallani, hogyha majd mindenki azt hiszi, hogy mi hogy Istenek vagyunk. És gondoljátok el, hogy ha Pálék ezt tették volna, ha ezt csinálták. De milyen jó, hogy nem. Mert ő alázatosak voltak. Miért? Innen fogjuk tudni. Azt mondja, hogy mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatva a sokaság közé futamodtak kiáltván. És ezt mondván, férfiak, miért műveletek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természeti emberek vagyunk. És azt a törvenetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat, ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind maguk útján haladni. Jó lehet, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jó tevőnek volt adván mennyből esőt és termő időket nekünk, és betöltvén Edellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván nagy nehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nekik áldozzanak. Na itt a nagy kihívás Pálnak és Barnabásnak, hogy ők kerülnek a központba Jézus helyett. És biztos, hogy veled is fog ez megtörténni a mi keresztény leszel, hogy te kerülj a központba Jézus helyett. És akkor ott döntened kell. És azt mondod, hogy igen, ez az én szolgálatom. Nagyon sokszor találkoztam olyan szolgálatban lévő emberek, akik mondták, hogy ezt én csinálom, ez az én szolgálatom. És egyrészt ez igaz, mert azt a szolgálatot ő vezeti, de másrészt nem igaz. Ez a Jézus Krisztusnak a szolgálata. Mi csak munkatársai vagyunk benne. És tudnunk kell a helyünket a szolgálatba. Nem rólunk szól a dolog. Nem én vagyok a központban, hanem Jézus Krisztus. És Pálék alázatban voltak, azt mondták, hogy álljatok meg, megszaggatták a köntösüket. Általában 10 centire szokták így megtépni a ruhájukat, és ezzel kifejezzék a fájdalmukat, hogy nem rólunk szól, figyeljetek ide, nem mi rólunk szól a dolog. Ugye milyen szomorú lett volna, hogyha most eljönünk ide Győrbe, és magunkról beszélünk az embereknek. Gyertek el, mert mi olyan jók vagyunk, olyan jó fejek vagyunk. És úgy szeretünk beszélgetni emberekkel, és gyertek, ismerkedjetek meg velünk, mert mi olyan okosak vagyunk, olyan szépek vagyunk. Hát az akkor elég szomorú. Nem, Jézus. Jézus Krisztusról szól. És Pál magához ragadja a szót, azután is elkezd nekik beszélni. És mit gondoltok, hogy miért akarták ezeket egyből ilyen istenként imádni? Mert abban az időben volt egy ilyen legenda azon a vidéken, hogy Jupiter is, Merkurius már egyszer ezt a várost meglátogatta, ezt ők találták ki, vagy nem tudom, hogy meglátogatta ezt a várost, de akkor nem ismerték fel az ott lévő emberek, hogy itt járt Jupiter és Merkurius, csak egy idős özvegyasszony, aki befogadta őket a házukba, és megvendégelte őket, de mivel többiek nem vették ezt észre, ezért másnap az egész várost elpusztították. Na és amikor meglátták, hogy Pál és Barnabás ott van, és hogy ilyen hatalmuk van, azt hitték, hogy megint Istenek itt vannak közöttünk, hogy Jupiter meg megint Merkurius eljött ide közénk, és azért akarták, hogy na akkor most őket tényleg meg akarjuk vendégelni, nem csak hogy megvendégeljük, hanem ugye még áldozni is fogunk az isteneinknek. Mondhatok egy teljesen, itt soha nem hallottak még Jézus Krisztusról. Hát egy olyan helyen vagyunk, akik azt hitték, hogy ki az a Jézus, nem is, még a nevét sem hallották. És csak ilyen különböző istenekben hittek. Minden volt, több istenük, nem csak egy istenük volt, nagyon sok istenük volt. És Pál apostol úgy gondolja, akkor elkezd nekik beszélni Jézus Krisztusról, meg arról az Istenről, aki az egész világot teremtette. És 4 dolgot mond el nekik. És nagyon fontos, hogy vegyétek azt észre, hogy Pál apostol, nekem ez nagyon érdekes volt megint ezt felfedeznem, hogy nem kezdi el szídni az ő istenüket. Én mindig, amikor mentem az utcán egy evangélizálni, akkor mindig valakivel beszélgettem, jött egy krisnás, elkezdte nekem mondani, hogy mivel hisz, ez hülyeség, ne abba higgyél, amiben én hiszek, mert az az igazság. Szegény nézett rám, és azt mondta, hogy mit csináljon vele, és akkor csak mondta, én mondtam, hogy jó, hogy ezeket hiszed, de ezek butaság, nem így van, és csak ez az igazság, ebbe higgyél. Elmondom nektek őszintén, hogy nem is tért meg ez a fiatalember. Mert, és Pál apostol se szidja az ő istenüket, hogy ilyen bálványokba hisztek, szobrokba hisztek, de buták vagytok, milyen buta emberek vagytok ti. Ez nagyon érdekes. Hanem ehelyett elkezd az ő istenéről beszélni. Tudom, hogy tisztek istenekbe, de most ettől fogunk beszélni az igazi, egyedüli, élő Istenről. Azt mondja, az első azt mondja, hogy aki teremtette a földet és a mennyet. Az elején leszögezi azt, hogy olyan Istent hirdetett nektek, aki ezt az egész világot kezében tartja. Na, ilyen az én Istenem. Ezt az Istent hoztam el hozzád. És azt azzal folytatja, hogy tudott a pogányokról is az elmúlt időszakban. Azt mondja, hogy olyan Isten beszélt nektek, aki ismer benneteket. Név szerint ismer benneteket. Minden hajatok szálláról tud. Ilyen Istent hoztam el nektek. Harmadik azt mondja, hogy olyan, aki nem hagyott el benneteket. Tudjátok, milyen Istent hoztam nektek, aki szeret benneteket. Aki a kegyelméből meg akar benneteket váltani. Mégis nektek tudja vajon ezt. Biztos bennük is ezt megfogalmazódott. Sőt, olyan Istenem van, azt mondja a negyedik részben Pál, hogy aki megáld benneteket ugye fizikailag, esőt ad, hogy legyen termésetek. Sőt, azt mondja, még ad nektek örömet is a szívetekben. Nem csak, hogy fizikailag, de lelkileg is meg fog titeket áldani. Hú, ez aztán, ez az... Mert abban az időkben az Istenek olyanak voltak, hogy egy Isten tudta azt, hogy tudott esőt csinálni, a másik Isten a termésért volt felelős, nekik így szét voltak így szabdalva az Isteneik között, hogy ki mit csinál. És akkor Pál azt mondja, figyeljetek, az én Istenem meg azt mindent tudja. Ez az egy Isten tudja csak. Teljesen megdöbbentek valószínűleg az emberek. Mi ez? Na, ilyen Istent hoztam el nektek, akit akarok nektek bemutatni. És erre mi történt? Lecsendesedett a sokasság. Nem azt olvastuk, hogy elkezdtek hinni. Ez nagyon érdekes. Nem hittek utána Pálnak a szavának. Meg láttak már csodát is. Látták ugye, milyen nagy csoda történt ezzel a sánta emberrel. És nem látjuk azt, hogy nagyon hittek volna utána. Lecsendesedtek. Igen. Nagyon sok ilyen ember van, aki úgy nem ellenkezik, de igazából nem is érdekli. Azok a csendes hitetlenek, ha lehetne így nevezni őket, akik úgy meghallgatnak téged is szívesen. Ha beszélt neki Jézusról, még lehet, hogy örömmel is fogadja, de ő azt mondja neki, engem hagyják ki belőle. Jó, hogy beszélsz róla, meg örülök, hogy te ilyen vagy, de én nem akarok ilyen. És ugye ez olyan fájdalmas, és ez egy nagyon szomorú dolog. De azt is kell tudni, hogy van feladatunk. És van feladat az idős néniknek és bácsiknak, akiknek vannak unokák, ugye vannak unokák, gyerekek, és van feladat. Egyszer beszéltem egy idős nénivel, már 70 éves volt, és majdnem ott sírt nekem, hogy drága kisfiam, én úgy szeretném, hogyha az unokám is megismerné Istent. Mondom, ez nagyon jó. Szuper. És mondom, és mit tetszett érte tenni, hogy megismerje Isten? Hát, akkor 18 éves lett, akkor mondtam neki, hogy jöjjön velem a templomba. És mondtam neki, hogy 18 évesen tetszett neki először mondani, hogy gyere Istenhez. Mondom, az már tehetek túl késő. De hát mondta, hogy igen, de hát a szülei is, meg nem. A nagymamáknak, nagypapáknak nagyon nagy szükség van. Én hiszem, hogy egyrészt azért álltok itt, mert az én nagymamám nagyon sokat imádkozott értem. A nagypapám mindig, amikor mentünk nyaralni, legalább egy héte, két héte nyáron, nekem a legnagyobb, a napnak a legnagyobb fénypontja az volt, amikor a nagypapám azt mondta, ne gyere ki a templomkertbe, és akkor fog neked mesélni a Bibliából. És olyan fantasztikusan tudta leírni a bibliai történeteket, az Ószövetségből is, a harcokat, hát ugye én fiú voltam, és alig vártam, hogy és akkor nyilasztak, és így ment a nyíl, és ilyen katonák voltak, és akkor Sámson, és akkor beszélt Istenről, és én mai napig azokból, nagyon sokszor azokból merítek, hogy nagyapám odavitt, és azt mondta, hogy gyere, halljál Jézusról. Szükség van, hogy nagypapáktól, meg a nagymamáktól halljanak Jézusról, meg a apukáktól, anyukáktól. És minél hamarabb elkezdeni. Minél hamarabb beszélni nekik Jézusról. Nem 18 évesen, meg 25 évesen. Akkor már késő megfogni a kezüket. Most hát, nem, bocsánat, rosszul fogalmazok, nem késő, de nehezebb. inkább így fogalmazom, sokkal nehezebb. Mert Istennél semmi sem lehetetlen. Az egyik nagybátyám, ő nagymámnak a 40 éves imádság után tért meg. És ő megtért. Úgyhogy ő már nagymám nem látta a gyümölcsét, hogy megtért, de nem adta fel az imádságot, és imádkozott érte. Szükség van a hívő nagymamákra, nagypapákra. És azt mondja, hogy jöttek azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, a sokaságot elátatván, megkövezék Pált, és kivonszoltak a városba, azt gondolva, hogy ő meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, fölkelt, bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Hát itt egyre durvább, egyre nehezebb. Nem csak, hogy most már határon kívülre toloncolták őket, hogy mehetnek innen el, nem csak, hogy akarták őket így elüldözni, hanem gondoljátok el, hogy Antiókiából jöttek, tehát az előző városba, hol voltak, 4-5, vagy lehet, hogy több napi járóföldről jöttek oda, hogy Pált és Barnabást megöljék. Gondoljátok ezeket a zsidókat, hogy mennyire odaszántak voltak. 4-5 napi járóföld, akkor nem volt ugye autó, vonat, repülő, tehát ilyen naponta ilyen 30 kilométert legyalogoltak ezek az emberek, csak azért, hogy ezek a Pált és Barnabást megöljék. Gondoljátok, hogy milyen gonoszak voltak ezek, hogy mennyire Isten munkája ellen akartak ezek az emberek menni. És el is érték majdnem a céljukat, mert megkövezték Pált, és hogy abban az időben ugye ezzel fejezték, hogyha valaki Isten káromlót, akkor megkövezték. És ugye a megkövezés az nem ilyen pici kavicsokkal történt, hogy megdobálgatták, és szegénynek fájt, hanem ilyen nagyobb kövekkel. És azt lássuk, hogy Pál nem halt meg. Pál nem halt meg. Sokan úgy gondolják, hogy Pál meghalt, aztán Isten föltámasztotta, de a szöveg környezet ezt nem támasztja alá. Azt annyit tudunk, hogy nem halt meg, de az biztos, hogy természet felé csoda történt, Istennek a hatalma megint jelen volt, hogy Pál föl tudott állni. És gondoljátok, mit csinál? Fölállt és visszamegy abba a városba, ahol előbb megkövezték. Hát erre azt mondanám, majd nem normális, ugye? Hogy hát most öltek majdnem meg, és most visszamegy a városba. És gondoljátok, a tanítványoknak ez milyen bátorítás volt azoknak, akik ott voltak. Szerintem biztos, hogy a hitükben nagyon megerősödtek. Hogy most majdnem megöltek, és te fölállsz, és vissza akarsz menni, és ugyanúgy akarsz nekik ott beszélni Jézusról. Ez egy nagyon nagy bátorító dolog volt. Ez egy nagyon nagy bátorító. És mit gondoltak, hogy mit gondoltak azok, akik megkövezték mondjuk Pált, amikor meglátták, hogy jön vissza a városba? Én nem tudom, de biztos, hogy elmenekültek, vagy nem tudom, mert biztos, hogy furcsa volt. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokak a tanítványokat tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumban, Antiókiában, erősítve a tanítványok lelkét, infélve maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúság által kell nekik Isten országába bemenniük. Visszamegy Pál és Barnabás, és erősítették a tanítványoknak a lelkét. Nagyon nagy szükség volt rá, szerintem. Ugye, ahogy mondtam, a keresztény üldözés akkor kezdett ott inkább jobban elindulni, és szükség volt arra, hogy az ő lelküket megerősítsék a kegyelemben. Szükség volt ezeknek az embereknek rá. És úgy gondolom, hogy nekünk is, nekem is, neked is szükség van arra, hogy megerősödjünk a kegyelemben. Megerősödjünk Jézus Krisztusban, minden napon. És erről pénteken is így beszéltem, így röviden, a Isten, amikor megerősíti Józsuét. Emlékeztek, amikor átveszi Mózes helyét, és ő neki kell majd bevinni az ígéret földjére Izraelnek a népét, itt ma körülbelül 2-3 millió emberről van szó. Ugye nem kis feladat, és ugye Józsué pedig egy harcos volt, azért ő is megijedt egy picit. Hú, én nekem, hát ez, én képtelen vagyok rá, hogy ezt a munkát elvégezem. Én nem vagyok eléggé erős ehhez. És akkor Isten jön, és a Józsi egyben, majd első részében, olvassátok el otthon, jön és megerősíti, háromszor is jön megerősíteni Józsuét. Először az első bátorítása Istennek Józsi felé az volt, hogy tiétek lesz az a föld, a hatodik versben azt olvassuk. Azt mondja Isten, hogy megígértem. Vagy azt mondja, az első Istennek az ígérete. Azt mondja, hogy én megígértem, hogy ez a tiétek lesz. Bízatok én bennem. mert én nem csaplak be benneteket. A második ígérete, akkor azt mondja, hogy légy bátor és erős, azt mondja Józsének, az az volt, hogy tartsátok meg az én beszédeimet. Tartsátok meg az én beszédeimet. Mert akkor áldottak lesztek. Ezzel kifejeztésen, hogy az ő hatalmát. Azt mondja, hogyha ti megtartjátok az én beszédeimet, a törvényt, amit nektek adtam, amit adtam Mózesnek oda, akkor áldottak lesztek én bennem. Akkor meg fogjátok tapasztalni az én erőmet minden nap. Meg fogjátok tapasztalni az én hatalmamat minden nap. Az ellenséggel szemben, bárkivel szemben. És a harmadik, azt mondja Isten a Józsinek, hogy megparancsoltam, hogy légy bátor és erős, mert én veled leszek. Azt mondja, mert én veled leszek. Ez volt a harmadik bátorítása Istennek Józsi felé. Mert én leszek veled. Volt egy Istentől egy ígéret, aztán egy, hogy az ő jelenlét, az ő hatalma, és az, hogy ott lesz. Ott lesz veled. És ez az én imádságom is felétek, hogy kapaszkodjatok így az Úrban. Bármilyen nehézség, bármilyen üldözés, ami körbevesz, bármi legyen az. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy a gyermeked nem akar rólad hallani. Vagy lehet, hogy az unokáiddal van valami probléma, vagy gond, nem tudom. Vagy elég sok betegség van az életedben. De tudjátok, hogy ahogy Istennek az országában, itt konkrétan az egyéves királyságról beszél, de azt mondja, hogy de van egy mennyei hazánk, amiről már hallottunk így az elején is. Hogy Isten nekünk készíti a helyet. Oda fent, a mennyben. És hogy nem itt fogjuk élni az életünket. Jönnek a választások, mindenki. Kire szavazzunk, hogy szavazzunk, építsük. És fontos persze részt venni ezekbe a dolgokba, de az igazi feladatunk nem Magyarországnak az építése. Az igazi feladatunk Isten országának az építése. Én őszinte ezek hozzátok, nekem sokkal fontosabb az, hogy most ki fog nyerni a választáson, és nekem nem fontos az, hogy ki fog nyerni, de az, hogy hány százan, meg hány ezeren fognak megtérni, az nekem sokkal fontosabb. Persze így van fontos, mert ugye olyan emberek üljenek ott a székekbe, akik ismerik az Urat, és szeretik őt, de nekem az sokkal fontosabb, hogy emberek százai, ezrei, tízezei éljenek meg. Mint hogy Magyarország, nem tudom, milyen Magyarország legyen. Nem ezért kellettünk harcolni, nekünk van egy másik harcunk. Az Isten országáért való harc, hogy embereket megnyerjünk Jézus Krisztusnak. Úgyhogy ezt kérhetettek kitartást, és hűséges szívet, meg sok imádságot, mert ez az kell. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te olyan hűséges vagy hozzánk, és te olyan jó vagy hozzánk. Köszönjük, Uram, azt, hogy odaadtad a fiadat érettünk, és te mindent megtettél, és megteszel érettünk. És én azért imádkozok, hogy adj nekünk olyan szívet, mint ami Pálnak volt és Barnabásnak. Hogy nem a körülményeken néztek, nem azt nézték, hogy őket üldözik, és hogy bármilyen bajuk eshet, hanem a te akaratodat akarták teljesíteni. Hanem adj nekünk is ilyen bátor szívet, hogy bátran ki tudjunk állni az evangélium mellett. Az utcán, a családunkban, a gyülekezetben, a boltban, a szomszédoknál, bárhol. És köszönöm, Uram, hogy van feladatunk, és kell, hogy mondjuk az embereknek a te jó híredet, hanem erősíts meg bennünket. Mint a tanítványnak szükség volt, hogy megerősítsék az ő lelküket, nekünk is szükség van, Uram, hogy te megerősíts bennünket a te lelked által. Kérlek, Uram, jöjj, és áraszd ki ránk a te szent lelkedet. Jézus Krisztus nevében kérünk, Uram. Amen. Amen. Amen.